残虐非道なフリーザたちの手に。思わず飛び出したご飯はナメック星人の子供を救い出した。ドドリアの猛追にご飯危うし。だがその前に現れたのはベジータだった。 俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなっていく。 そして悟空はナメック星に向かう宇宙船の中で激しい特訓を続けていた。燃える惑星からの脱出、命がけのカメハメハ。 アバリア。 Jednego mniej. Głupiec myślał, że jest niepokonany. Rozprawiłem się z nim bez wysiłku. Jestem zaskoczony. Walka stoczona z ziemianami wiele mi dała. Ten dureń wspominał coś o... Teraz rozumiem. Obcy, których ścigałem, to ziemianie. Wyczuwam dwie oddalające się energie. Czy to oni? Muszę się upewnić. Jeśli to nawet jakieś płotki, warto sprawdzić. Zachowajmy ostrożność. Zbliżamy się do miejsca, w którym zostawiliśmy Bulmę. Przynajmniej masz zmysł orientacji. Ktoś nas śledzi. Jest coraz bliżej. Kto to? Ukryjmy się. Gdzie? Jeżeli tu się schowamy, znajdzie nas bez trudu. Nie mamy wyboru. To jedyne miejsce. Miejmy nadzieję, że nas nie zauważy. Nie bój się. Obronimy się. To znowu on? Jak nas wyśledził? Obcy, których śledziłem, znikli. Co to ma znaczyć? Muszą gdzieś tu być. Spójrz w górę, to on. Kto? Nasz wróg. Tego się obawiałem. On także przybył na Namek. Sytuacja się komplikuje. Jesteśmy w potrzasku. Co robić? Uważaj, nadal tu jest. Dziwne, nie ma detektora. W jaki sposób nas namierzył? Jak trafił na nasz ślad? No tak, prawdopodobnie jak my, posługuje się zmysłami. Jesteśmy zgubieni. My się ukryjemy, lecz mały tego nie potrafi. Gdzie oni są? Nic nie wyczuwam. Może się myliłem, sądząc, że mogę zdać się na zmysły. Szkoda, że zniszczyłem detektor. Czuję coś z tej strony. Trzeba sprawdzić. Leci tutaj. Już po nas. Zaraz nas znajdzie. Tutaj, pod skałą. Trzeba będzie się bić. Coś ty. To jedyna szansa, by przeżyć. Chodź. Teraz. To ryba. W drogę. Pora zająć się kryształowymi kulami. Wystarczy, że znajdę jedną. Nie dopuszczę do tego, żeby ten łotr przywłaszczył sobie 7 kul i wypowiedział życzenie. Mam szansę wygrać z jego ludźmi. Nie mają detektorów. Nie zlokalizują ani mnie, ani kryształowych kul. Jesteśmy uratowani. Nie wierzyłem, że nam się uda. Gdyby ta ryba nie wyskoczyła z wody, byłoby już po nas. Wracajmy do Bulmy. Bądźmy ostrożni. Chyba już niedaleko. Aha. Nie walczyliśmy, a czuję się wykończony. Przespałbym się. Muszę ci coś wyznać. Co takiego? Żałuję, że przyleciałem na Namek. Gdybym wiedział, co nas tu spotka, zostałbym na ziemi. Żal mi szatana i naszych przyjaciół, ale trzeba być realistą. Co zyskaliśmy? Nic. Narażamy tylko życie. Myślisz, że przegraliśmy? Jesteśmy na miejscu. To tutaj. Nareszcie. Bulma! Nie ma jej. Może schowała się w głębi groty. Gdzie jesteś, to my. Możesz wyjść z ukrycia. Nie bój się. Zrobiła dom. Dlaczego tak długo was nie było? Siedziałam tu sama, a panowie podróżowali. Nieprawda. Co to za jeden? Wygląda jak miniaturka szatana. Mały nameczanin, nie mylę się? Nie bój się. Gdzie go znaleźliście? Wejdźmy do środka, opowiemy ci. Muszę wam powiedzieć, o czym? Skontaktowałam się z ziemią i mam dla was dobrą nowinę. Ojciec powiedział, że Songo tu leci. Powinien wylądować za 6 dni. Tato odbudował kapsułę, którą Songo przybył na ziemię. Przerobił ją i wyposażył w sprzęt niezbędny do treningu. Prawda, że to cudowne? Tata przyleci. Szykuje się do walki z wrogiem. Jest jeszcze nadzieja. To ojciec Bulmy. Jak to działa? Jak wyłączyć ten dzwonek? Ekran? A kuku, to ja. Widzisz mnie? Tak, o co chodzi? Co się stało? Została uszkodzona jedna z zewnętrznych osłon. Chyba uderzył w nią meteoryt. Co takiego? Mam wrażenie, że twój statek wypada z orbity. Co to znaczy? Że nie dolecisz na Namek. Zgubisz się w przestrzeni kosmicznej. Co się ze mną stanie? Jeżeli nie naprawisz... Nie znam się na tym. To nic trudnego. Na pokładzie znajdziesz skrzynkę z narzędziami i wszystko, co potrzebne do naprawy. Nie wiem, czy potrafię. Na co czekasz? Wracaj do statku. Jest lina. Wystarczy się po niej wciągnąć. Łatwo powiedzieć. Statek szybko leci. Muszę przyspieszyć. Udało się. Możesz chodzić. Na podeszwach masz magnesy, nie odpadniesz. Wszystko przewidział. Trochę się uspokoiłem. Bierzmy się do pracy. Tutaj. Mam klej. Muszę sprawdzić, o ile stopni statek zmienił orbitę. Na litość boską. Zrobione. To nie takie straszne. Oto twoja pozycja. 640XY. Trzymaj się. Nie powiedziałem ci najważniejszego. Według obliczeń, jeżeli statek będzie nadal leciał po tej samej trajektorii, spotka się z gwiazdą Alfa HZ, z którą się zderzy. Nic nie rozumiem z tego żargonu, ale sprawa wygląda poważnie. Co mam zrobić? Uspokój się. Jeżeli wykonasz moje instrukcje, będzie dobrze. Wróć na pokład. Wracam. Co to? Nie mogę podnieść nogi. Co się dzieje? To klej. Co ty wyprawiasz? Pośpiesz się. Nie mogę się ruszyć. Podeszwy przykleiły się do osłony. Nie mogę zrobić kroku. Ale narozrabiałeś. Co mam robić? Pomóż mi. Tylko nie to. To straszne. Muszę coś wymyślić, zanim będzie za późno. Nie mam wyjścia. Sztuki walki. Co za siła? Jak na kilka godzin treningu, wynik jest niezły. Brawo, poradził sobie. To nie wszystko. Uważaj. Uderzę jeszcze mocniej. Magiczna siło. Uratował się. Cudownie. Niebywałe. Nie przypuszczałem, że tak szybko odzyskam formę. Nie mam wątpliwości. Czuję ich obecność. Jest ich ze 20. Gdzieś tu musi się znajdować nameczańska wioska. Może zdobędę kryształową kulę. Na szczęście tyran nie ma już detektora. Nie może mnie szpiegować. Nie myliłem się. Nie było tu jeszcze tego łotra. Inaczej zniszczyłby wioskę. Kim jest ten człowiek? Najeźdźca. Przyprowadzić szefa wioski. Niech natychmiast odda mi kryształową kulę. O czym on mówi? Chciał mnie pan widzieć. Jestem szefem wioski. Po co panu kryształowa kula? Nie zamierzam się tłumaczyć. Oddaj mi ją. Odejdź stąd. Nie dostaniesz jej. Czuję, że jesteś istotą okrutną i złą. Idź do diabła. Nameczanom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Kryształowych kul poszukuje także okrutny kosmiczny wojownik. Być może przybycie na Namek Songa zmieni sytuację. みんなお前が下より厳しい修行を望んでおるぞ。次回ドラゴンボール Z 勇気100倍海王のもとに集結する戦士たち、ピッコロさん大好き。